राजा जो भी छूता वो सोना बन जाता। राजा मिडास को सोने से प्रेम था, वो सोने के बने पलंग पर सोता था, अपनी पालतू चिड़िया को सोने के पिंजरे में रखता था। चिड़िया सुबह सुबह गीत गाकर राजा मिडास को नींद से उठाती थी। रोजाना सुबह राजा अपने सिर पर सोने का मुकुट पहनता था, फिर वो अपनी बेटी मैरीगोल्ड के साथ बैठकर नाश्ता करता था। वो महल के शाही बाग में उगे खास अंगूरों का रस पीता था। वे सोने के गिलासों में रस पीते थे, वे सोने के थालियों में खाते थे। नाश्ता करने के बाद राजा राजमहल के सुनारों से मिलता था। सुनार राजा के लिए सोने की घड़ियां और सोने की मेजें बनाते थे। वो मछलियां पकड़ने के लिए सोने की हुक भी बनाते थे। रोजाना राजा घोड़े पर सवार होकर सोने की खोज में अपने पूरे राज्य का चक्कर लगाता था। उस सोने को वो अपने महल में लाता था। महल में राजा के नौकर सोने को नीचे तहखाने में ले जाते थे। राजा उनके लिए गुप्त दरवाजा खोलता था। नौकर उस सोने को एक बड़ी अंधेरी गुफा में रखते थे। वो गुफा पूरी तरह सोने से भरी थी। राजा रोज खुद को गुफा में बंद करता था। सोना, वो खुद से कहता, मुझे सोने की चमक बेहद पसंद है। सोना, वो खुद से कहता, मुझे सोने को छूने में कितना मजा आता है। सोना सोना सोना, मुझे सोने से कितना प्रेम। एक दिन राजा अपनी गुफा में था, तब उसने एक आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा, उसे एक छोटा सा अजीब आदमी दिखाई दिया। तुम यहां अंदर कैसे आए, राजा ने पूछा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उस छोटे आदमी ने कहा। देखो, मैं तुम्हारी किसी भी मर्जी को पूरा कर सकता हूँ। बताओ, तुम क्या चाहते हो। मैं सबसे ज्यादा क्या चाहता हूँ, सोना, राजा ने कहा। मैं चाहता हूं कि जो भी चीज मैं छू वो सोने में बदल जाए। यह तो बहुत बड़ी इच्छा है, उस छोटे आदमी ने कहा। हो सकता है उससे तुम्हें खुशी न मिले, पर अगर तुम्हारी वही दिली इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अब तुम ऊपर जाओ और अपने पलंग पर सो जाओ। सुबह उठने के बाद तुम जिस चीज को छूओगे वो सोने में बदल जाएगी। ये कहने के बाद वो छोटा आदमी एक चुटकी में वहां से गायब हो गया। उस रात राजा मिडास को नींद नहीं आई। पूरी रात वो वही सोचता रहा, क्या मेरी इच्छा वाकई में पूरी होगी। मैं जिस चीज को छूंगा क्या वो सोने में बदल जाएगी। आखिरकार सुबह हुई और सूरज निकला। राजा की पालतू चिड़िया चहचाने लगी। तब राजा मिडास की नींद खुली। उसने उठकर अपनी चिड़िया को थपथपाया। उसकी पालतू चिड़िया तुरंत सोने में बदल गई। मेरे छूने से वाकई में चीजें सोने में बदल रही है, राजा चिल्लाए। फिर उसने अपने राजसी कपड़े पहने। उसके कपड़े भी सोने में बदल गए। फिर राजा अपने महल में दौड़ा। उसने छूकर दरवाजे को सोने में बदला। उसने कुर्सी को सोने में बदला। उसने छतरी को सोने में बदला। फिर दौड़ते दौड़ते वो बगीचे में पहुंचा। वहां उसने एक मेंढक को सोने में बदला। उसने लाल गुलाब के फूलों को छुआ, वे भी तुरंत सोने में बदल गए। देखो, उसने राजकुमारी मैरीगोल्ड को बुलाकर, देखो मैं क्या कर सकता हूं। पर मैरीगोल्ड ने राजा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ सुनहरे गुलाब को देखा। वे कड़क और ठंडे थे, उनमें कोई खुशबू नहीं थी। अरे, राजा मिडास चिल्लाए। उसके बाद राजा और राजकुमारी नाश्ता करने गए। राजा मिडास बहुत खुश था। उसने एक पकौड़ा उठाया। अरे, राजा मिडास चिल्लाए, देखो मेरा पकौड़ा भी सोने में बदल गया, अब मैं इसे खा नहीं सकता, उसने रोते हुए कहा। फिर उसने अंगूर के रस का गिलास उठाया। अरे, राजा मिडास चिल्लाए, अंगूर का रस भी सोने में बदल गया, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जरूर कुछ खाना चाहिए, वो चिल्लाया। फिर वो महल के किचन में दौड़ा दौड़ा गया। उसने झट से एक मछली उठाई, मछली भी सोने में बदल गई। उसने सेब और संतरे उठाए। उसने तले पकोड़े उठाए, वे सभी सोने में बदल गए। पूरे दिन वही सिलसिला जारी रहा। राजा कुछ भी लिख नहीं पाया, उसकी स्याही सोने में बदल गई। राजा ठंड में आग भी नहीं जला पाया, क्योंकि लकड़ियां भी सोने में बदल गई। फिर राजा के सारे नौकर चाकर भाग गए। ऐसे महल में अब कोई भी काम नहीं करना चाहता था। रात में राजा ने अपने दांत ब्रश किए। उसने नहाने की कोशिश की। उसने सोने की कोशिश की, पर वो कुछ नहीं कर पाया। फिर राजा मिडास अपने सोने के बने पलंग पर बैठकर रोने लगा। राजकुमारी मैरीगोल्ड ने पिता के रोने की आवाज सुनी। वो दौड़ी दौड़ी राजा के कमरे में आई। प्रिय पिताजी, मैरीगोल्ड ने कहा, कृपया रोइए मत। फिर मैरीगोल्ड राजा के पास गई। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। राजा मिडास ने भी अपने हाथ आगे किए। उन्होंने अपनी बेटी को छुआ। मैरीगोल्ड भी तुरंत सोने की एक मूर्ति में बदल गई। फिर राजा मिडास रोजाना सोने के महल में अपने सिंहासन पर बैठकर सोने की बनी अपनी बेटी की सुनहरी ठंडी मूर्ति को घूरता रहता। फिर एक दिन अचानक बिजली चमकी। राजा मिडास ने अपना सिर उठाया। वो छोटा आदमी उनके सामने फिर खड़ा था। राजा मिडास, उस छोटे आदमी ने कहा, मैं आपकी एक इच्छा और पूरी कर सकता हूँ। अगर आप सोने से ज्यादा किसी चीज को चाहते हैं तो आप मुझसे मांग सकते हैं। तहे दिल से आप उस इच्छा की परवरिश कर सकते हैं। यह सुनकर राजा मिडास उछल पड़ा। वो अपने दिल से अपनी बेटी को छूना चाहता था। फिर उसने अपनी सुनहरी ठंडी बेटी को छुआ। राजा मिडास की इच्छा पूरी हुई। उसकी बेटी सोने की मूर्ति से बदलकर फिर अस्थि राजकुमारी मैरीगोल्ड बन गई। फिर वे दोनों पूरे महल में दौड़े। राजा ने जो चीज पहले छुई थी उन्होंने उन्हें दोबारा से छुआ, फिर वे पहले जैसी बन गई। राजा ने गुलाब को छुआ, राजा ने मेंढक को छुआ, राजा ने छतरी को छुआ, राजा ने अपनी पालतू चिड़िया को छुआ। अंत में राजा ने पकौड़ों और अंगूरों के रस को छुआ। उसके बाद राजा मिडास और राजकुमारी मैरीगोल्ड नाश्ता खाने बैठे। वो उनके पूरे जीवन में सबसे खुशी का नाश्ता था। सोना सोना सोना, मुझे कितना सोने से कितना प्रेम है, राजा मिडास ने कहा। काश मैं जिस चीज को छू सोने में बदल जाए। बेचारे राजा मिडास, उनकी इच्छा पूरी हुई।